देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही डोले डोले डोले मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहां मिट जाएंगे मर जाएंगे काम कोई कर जाएंगे मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहां देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान दिल है कौन कहा नहीं जाए चुप जी तो कहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो मेरी जान का दिल है कौन कहा नहीं जाए चुप जी तो कहा नहीं जाए बुलबुल है कौन कौन सही यार कुछ तो कहो रे मेरी जान अरे देखा न है रे सोचा न है रे रख दी निशाने पे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ घर से चले खाके कसम छोड़ेंगे पीछा न हम सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ अरे जान कदमों में तेरे निकले मेरा दम